दोस्तों, जीत फिक्स के हर एक वीडियो में ये बोला जाता है कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम हो जाए। तो इस 3 मिनट के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे दुनिया में देश का नाम हो सकता है। आज का ये वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, बल्कि जीत फिक्स के सब्सक्राइबर्स और पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी मैसेज है। आज हमारा देश जिस चुनौती के सामने खड़ा है, उस चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज इस देश के हर एक इंसान की भागीदारी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक चीज का जवाब दो, जब से आपको समझ आई है यानी कि आप बड़े हुए हो, तब से कितनी बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश की जरूरी जगह जैसे हॉस्पिटल, ग्रोसरी की दुकानें, मेडिकल शॉप्स और इमरजेंसी सर्विस को छोड़ के बाकी सब सिनेमा हॉल्स, स्कूल्स, एग्जाम्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, शॉपिंग मॉल्स, बस, ट्रेन, फ्लाइट, क्रिकेट और इन सबसे भी बहुत कुछ ज्यादा ना जाने क्या क्या एक साथ बंद हो गया। इस वीडियो का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि जिस कोरोना वायरस की चुनौती के सामने दुनिया के कुछ बहुत बड़े विकसित कंट्रीज भी बेबस है, उन कंट्रीज के सामने क्यों ना भारत की एक विजेता के रूप में मिसाल पेश की जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि हमारा देश हर चुनौती का सामना करने को तैयार है, उसको हराने को तैयार है। अगर इस कोरोना वायरस को हम हराने में सफल हो गए तो पूरी दुनिया हमसे बहुत कुछ सीखेगी। मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं कि कुछ ऐसा काम करो जिससे देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम हो। जीत फिक्सर्स, आज वो घड़ी आ गई है जब हमें इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना है और एक मिसाल पेश करनी है। क्योंकि सारी दुनिया सोच तो रही होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस कंट्री की, जिस भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज्यादा है, उसमें कोरोना के इतने कम पेशेंट कैसे हो सकते हैं। और जब कोई ऐसे हमारी कैपेबिलिटीज पे शक करता है तो फिर उसका जवाब देने की जिम्मेदारी इस देश के हर एक नागरिक की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में देश का नाम कैसे करें। दोस्तों, ये बताओ, अगर आपको बोला जाए कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, लोगों से हाथ नहीं मिलाना, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है, वॉश करना है, अगर आपको छींकना है या खांसी आ रही है तो उस समय मुंह पर रुमाल लगाना है और खांसने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोना है, दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए ज्यादा पास में नहीं जाना और जुकाम के लक्षण दिखने पर जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी हॉस्पिटल में दिखाना है और लोगों की अफवाहों से डर के घर में राशन, मास्क, सैनिटाइजर इन सब का बहुत बड़ा भंडार नहीं लगाना है, दूसरे लोगों को जागरूक करना है और खुद के साथ साथ दूसरे लोगों का, सोसाइटी का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखना है, उनको इन्फेक्ट करने से बचाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतवासी इतना भी नहीं कर सकता। यार, बिल्कुल कर सकता है अगर आपके इन्हीं छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कामों से हमारा देश इस कोरोना की चुनौती को हराने में सफल हो सकता है तो क्यों ना ऐसा ही किया जाए। अपनी मर्जी से अपने घूमने फिरने पे कंट्रोल किया जाए। जो बातें मैंने बताई, जो बातें हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स उनकी गाइडलाइंस पे बता रहे हैं, जो बातें कोरोना से लड़ाई में हमारी जीत फिक्स कर सकती है, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और फिर बताना कि दुनिया में देश का नाम कैसे नहीं होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।